Ja, dat was Bobby de Bobber. Is het nou Bobby de Bobber? Hey, hallo. Hallo. Hoe is dat? Bobby de Bobber, toch? Bobby de Robber. Met Bobby de Robber. Ja, niet op het eind, maar bij het laatste woord. De tweede Bob is een Rob. Ja, inderdaad. Ja. Hoe kom je daar aan met die naam? Ah, ja, nou ja. Radio Mattenpoet trouwens. Ja. Dat is leuk. Maar ja, sommige mensen noemen mij Bobby en andere mensen Robber. Een Bobby is ook een Engelse agent en een Robber is ook een rover. Dus toen heb ik dat ervan gemaakt, Bobby de Robber. Ja. Ja, lekker dubbelzijdig. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk, ja. Okay. Ja, moet ook niet te lang duren zo. Nee, maar ik vond het hartstikke leuke liedjes ook. Ja, dat vind ik gaaf om te horen. Ja. U heeft eigen radioprogramma. Nou ja, we hebben Radio Pattenpoel, dat bestaat al heel lang. Gaaf man. Ik doe af en toe een beetje live dingen. Leuk hoor. Okay. Maar heb jij een hele carrière? Ben jij, nee, niks bijzonders. Ik heb altijd wel in bandjes gezeten. Ja. En dan tussendoor doe ik dan wel eens dit, zeg maar. Ja. Zit je nu ook nog in andere bandjes of zo? Ik ben wel met Erik die hier staat, met die stok, heb ik laatst muziek gemaakt en dat was echt heel leuk. Oh. Hij speelde gitaar en ik speelde bas en er werd ook bij gezien. Hij schrijft ook liedjes. Oh ja, oké. Dus ja, dus dat. Ja, oké. Okay. Nou, en verder nog plannen? Nou ja, de lente heeft zich wel een beetje verraden een paar keer, dus daar ga ik wel voor, dat het iets lekkerder is. Ja, we snakken allemaal naar een vorm van comfort in de buitenwereld. Ja man. Ja. ja, nou, dankjewel. Ja, jij ook, dankjewel. Ja, een fijne avond. Ja, jij ook. Ja, dat was Bobby de Robber. En nou, inmiddels is Shoto Moena ook gearriveerd, maar ik weet nog niet wat er dan nu gaat spelen. Dus even checken met de leiding. Ik ben alleen één plek tegen kwijt, maar dat maakt niet zoveel uit.